بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی کے اندر کسی قسم کی برکت چاہیے، اسے فکری برکت چاہیے، اسے کردار اور قول میں برکت چاہیے، اس کو مال و دولت میں برکت چاہیے، اس کو زندگی کی معیشت و معاشرت اور سیاست میں برکت چاہیے. زندگی کا کوئی بھی کارنر ہے، کوئی بھی زاویہ ہے، کوئی بھی رویہ ہے، اگر برکتیں اس کی تمنا حقیقی بن جائے تو یہ برکتیں اس کو مل سکتی ہیں تو صرف قرآن سے مل سکتی ہیں. اللہ عز و جلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی وليتذكر أولو الألباب. ہم نے برکتوں والی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے اے میرے محبوب، لیکن برکتیں ملیں گی اس کو جس پہ غور کرتا ہے، غور و فکر کے ساتھ تبصر و تدبر کی گتھیاں سل جاتا ہے، سوچتا ہے اور سمجھتا ہے یہ قرآن مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. آجری کے قول کے مطابق جہاں وہ متقین کا تذکرہ پڑھتا ہے رک جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے اپنے آپ سے، دعا کرتا ہے اللہ سے، متى اکون من المتقین، اللہ یہ تو متقین ہوئے، میں متقین کے صف میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. فائزین کا تذکرہ پڑھتا ہے رک جاتا ہے، دعا کرتا ہے متى اکون من الفائزین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو یہی طریقہ مطابق تھا، کان اذا مر بآیت رحمت سأل، آپ جب ایسی آیات کی تلاوت فرماتے جس میں رحمت کا تذکرہ ہوتا تو آپ رک کے سوال کیا کرتے، یا اللہ یہ رحمت کی برکہ مجھ پہ بھی برسا دے. وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ عَذَابٍ تَعَوَّذْ، جب عذاب کی آیتوں کو پڑھتے تو رک جاتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ فِيهَا تَنزِيهُ اللَّهِ سَبَّحْ، جب ایسی آیات کی تلاوت فرماتے جہاں اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہوتا تو رک کے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کیا کرتے تھے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اس کتاب کو مبارک ہم نے بنا کے نازل کیا ہے، لیکن اس کی برتوں کو سمیٹنے والا وہی شخص ہے. فاتبعو، اس کی اتباع کرو، اس کو سمجھو کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. جس کا حکم دے دے قرآن اس کو قبول کر لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی تمہاری زندگی بابرکت بنے گی، ایسے تمہارے معاملات بابرکت ہوں گے جہاں تک تمہاری عقل پرواز نہیں کر سکتی، اللہ تمہیں اتنی برکتوں سے نوازیں گے. لیکن شرط یہ ہے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس قرآن کی اتباع کرو، پیروی کرو، پھر دیکھنا کہ برکتیں آتی کتنی ہیں. اللہ عز و جلال نے جو وعدے کیے ہیں، اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا، اللہ کے وعدے تو سچے ہوئے ہوئے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدوں کا بھی سچا نہیں ہے، کوئی اپنی بات کا بھی سچا نہیں ہے. یقین کر لیجئے، برکتیں ملیں گی تو اس قرآن سے ملیں گی. اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں، جب تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوتی میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جب میرے مال میں کوئی کمی ہوتی میں قرآن کی منزل بڑھا دیتا ہوں، اللہ فراوانی کر دیتے ہیں. مزید ضرورتیں سامنے آتی میں اور ایک پارہ بڑھا دیتا ہوں. جتنی منزل بڑھاتا جاتا ہوں اتنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہی جاتے ہیں. یہ کتاب برکت ہے، یقین کر لیجئے، یقین کے بغیر کام نہیں بنتا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، اس امت کے پہلے لوگوں کو اللہ نے عطا کیا تو یقین کی وجہ سے عطا کیا، ان کے اندر زہد تھا، یقین تھا. ويهلك اخرها بالبخل والامل، اور امت کے آخری لوگ اگر ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، بخل کو پسند کریں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بلا بخل سے بڑھ کے دنیا میں اور بیماری ہے کون سی؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے بخل سے محفوظ فرمائے.